Def słucham, jeżeli do nich wracam, ale nie porwał mnie ten koncert. Nie wiem właściwie dlaczego. Raczej skłonił mnie do myślenia o tym, czy w metalu chodzi nam, fanom, bardziej o repertuar, czy jednak o osobowości twórców i wykonawców, czy może o jakiś złoty środek. Bo jeżeli tylko, albo przede wszystkim o repertuar, to takich projektów jak Left to Die czeka nas niebawem na scenach festiwalowych i klubowych coraz więcej i więcej. No, ukochana muzyka przecież zostanie, tyle tylko, że będą wykonywać ją nowi ludzie. I sam nie wiem właściwie, czy cieszy mnie ta perspektywa, czy raczej martwi. Nekrot, dobry koncert, stosunkowo nowa twarz, raczej stara muzyka, ale za to ich własna, zagrana z feelingiem i diabolicznym uśmieszkiem. Liczę na to, że Nekrot też nam będzie pięknie rósł. Ale przede wszystkim i najbardziej, jeżeli chodzi o ten czysty death metal, chciałbym wyróżnić grupę Incantation. Kocham od zawsze i kochał będę do grobowej nomen omen deski. Incantation po prostu zrobili swoje, zmielili widzów z ubraniami, barierkami, mięso z kosteczkami, wszystko na krwawą papkę. Posłuchamy więc Incantation w wersji live. With ambition is birth of blood, in the kingdom of God, king of forsaken, heavenly na scenie w trakcie koncertu. Nierzadki to ostatnio widok, ale oświadczyny na scenie na koncercie Aborted, no, szanuje fantazję oblubieńca i szanuje odwagę oblubienicy. Oraz poczucie humoru komentującego to wszystko wokalisty, jednak dowcipu przez niego opowiedzianego nie przytoczę, bo ci z Państwa, którzy słuchają tej audycji przypadkiem, to jest ciężko na sercu, przypominam, mogą nie uznać tego żartu za zabawny. Tak czy owak, Aborted dali koncert fantastyczny, dużo lepszy niż się spodziewałem. Super brutalny, techniczny, nowoczesny gore death metal, podany z godną pozazdroszczenia werwą, Nie, że ja miałbym zazdrościć, ale zazdrościć powinni muzycy innych zespołów występujących na festiwalu, bo takiej energii i zarazem radochy, no to mało kto tam się wzniósł rzeczywiście na takie wyżyny jak Aborted. Zespół, na który będę miał oko, jeżeli tylko będą w pobliżu, to i ja będę. Leonard Leal, wokalista amerykańskiej grupy Cephalic Carnage, wyglądał najbardziej nieadekwatnie do tego, co śpiewał. Z rozwianym siwym włosem, w robociarskim kaszkiecie, jakby zaskrzeczał bluesa albo zaintonował Apaszem Stasiek był w krąg znał jego ulicę, to bym się mniej zdziwił, niż kiedy widziałem i słyszałem to, co wyprawiał z kolegami na Brutal Assault. On bowiem z bananem na ustach bulgotał w takt pokręconego grindu, grind defu i było to absolutnie znakomite, bardzo brutalne, a jednocześnie z jakimś takim ledwie uchwytnym, a jednak na pewno istniejącym pomiędzy tymi gęstymi nutkami luzem. Znakomity zespół, który zagrał na tegorocznym Brutalu aż 2 koncerty, no więc niech będą 2 piosenki. Cephalic Carnage. od Cephalic Carnage nie tak bardzo daleko stylistycznie do Carcass, więc skorzystam z okazji i powiem trzy słowa o Carcass. Zresztą, co tu dużo mówić, lepiej puścić piosenkę. Wiele razy miałem ostatnio okazję widzieć ekipę Billa Steera na scenie, ale z tak wykręconym brzmieniem to chyba nigdy. Smakowało to jak cukierki z siarką i nawet w nowszym repertuarze było to dobre, choć oczywiście czekałem na ten starszy i nie ja jeden na niego czekałem. Co, chcielibyście trochę grindu? Zapytał w pewnym momencie retorycznie Bill, bo wiedział, jaka musi być odpowiedź. Chcieliśmy. If visible identification is not possible, the pathologist may be able to take fingerprints from the body, but if decay has set in, things become more complicated. Siłą Brutal Assault jest nie tylko program, jak sami doskonale Państwo słyszą, przeładowany świetnymi zespołami metalowymi i nie tylko metalowymi. Siłą Brutal Assault jest również teren. Festiwal odbywa się w Jaromierzu, a dokładnie w równie pięknych, co ponurych fortach twierdzy Józefów. Nazywa się tak, bo kazał je zbudować cesarz Józef II pod koniec XVIII wieku, by chronić wschodnie Czechy przed zagrożeniem ze strony rosnących w siłę Prus. Oczywiście to już był ten czas, kiedy wojny zaczynało się prowadzić trochę inaczej, więc tego rodzaju fortyfikacje nie bardzo się przydawały i dzięki temu przetrwały w całkiem niezłym stanie. Później te grube mury służyły między innymi za więzienie. Osadzono w nim chociażby Hugona Kołłątaja, a po powstaniu styczniowym generała Mariana Langiewicza. I oczywiście twierdza przydała się też podczas I wojny światowej, bo kto aktualnie sprawował nad tym terytorium władzę, ten trzymał tutaj jeńców wojennych. Fajnie się ogląda wszystkie koncerty metalowe w takiej scenografii, ale dla zespołu 1914 była jak szyta na miarę. 1914 to Ukraińcy, którzy zajmują się wyłącznie historią i legendami I wojny światowej i robią to naprawdę fachowo, w oprawie muzycznej łączącej przede wszystkim doom z black metalem. Między utworami tego bardzo udanego koncertu wokalista nawiązywał też, co oczywiste, do wojny trwającej obecnie w ich ojczyźnie. Jeśli my, Ukraińcy, przestaniemy walczyć, zginiemy w obozach koncentracyjnych. Jeśli Rosjanie przestaną, po prostu wrócą do domu, mówił, a tłum gromko okazywał mu poparcie. I to nie były jedyne proukraińskie akcenty na koncertach Brutal Assault, bo niby te festiwale to ucieczka do takiej naszej metalowej utopii, no ale przecież nikt nie udaje, że nie wie, co się na świecie dzieje. świetny koncert dał też Testament, co oczywiście nie jest żadną niespodzianką, bo innych właściwie nie grają. Amerykanie skupili się tym razem na klasycznym repertuarze, ogrywając płyty The Legacy i New Order. I to było bardzo dobre. Śpiewałem z nimi i pompowałem pięścią powietrze. Ale zagram Państwu coś innego. Zagram piosenkę, o której opowiadał mi przed koncertem Chuck Billy. Utwór nosi tytuł The Healers i więcej na ten temat innym razem. Nie są to bohaterowie mojej bajki, ale byłbym absolutnie nie fair, gdybym nie wspomniał o koncercie Hatebreed, który był porywający, który był wulkanem energii, który był jedną wielką hardkorową, metalową zabawą. Zresztą Hatebreed w pewnym momencie wpuścili na publiczność gigantyczną, ale absolutnie gigantyczną, pewnie takich jak ja, miłych młodych ludzi, zmieściłoby się w niej z 20 czarną piłkę. I ta wielka czarna piłka była odbijana przez publiczność, przez kilka utworów. Ten ich, no właściwie trudno powiedzieć, czy to jest metalcore, czy to jest thrash, czy to jest właśnie hardcore, to też w zależności od etapu kariery zespołu różne żywioły dominowały. Działa, bo niezależnie od tego, co akurat dominowało, jest to osadzone na silniku Slayera, a jak coś jedzie na silniku Slayera, to wjedzie na najbardziej stromą górkę. I takimi rozważaniami, dzieląc się zresztą z kolegą, z którym oglądałem koncert Hatebreed, usłyszałem, jak zespół właśnie zaczyna pierwsze takty Ghost of War, czyli numeru Slayera, tak jakby nas podsłuchiwali. Zresztą oczywiście nigdy nie wiadomo, wiecie, jak to jest teraz w tym współczesnym świecie. Skoro nas telefony podsłuchują, to czemu mieliby tego nie robić amerykańscy muzycy z grupy Hatebreed? You fucking bleed now! Był rok 1999. Siedziałem za biurkiem w swojej pierwszej poważnej pracy. Tam mnie zastał listonosz z niezapowiedzianą przesyłką od kolegi, dziś cenionego akademika, specjalisty od amerykańskiej science fiction. Paweł, pozdrawiam cię serdecznie. W kopercie płyta CDR i krótka notka. Posłuchaj koniecznie. Włożyłem zatem do odtwarzacza, puściłem i wyrwało mnie z butów. To było Calculating Infinity, a więc debiut płytowy The Dillinger Escape Plan. I to było coś naprawdę nowego. Hardcore, ekstremalny metal, jazz, wszystko właściwie, wszystko na najwyższych tempach, wszystko zagrane z niesamowitą sprawnością. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i o ile dzisiaj zespołów grających podobnie, inspirujących się Dillinger Escape Plan i nawet grających na podobnym poziomie technicznym jest niemało, no wtedy wywrócili stolik. Co ciekawe, niedługo po wydaniu Calculating Infinity z zespołu odszedł oryginalny wokalista Dimitri Minakakis i wydawało się, że tak pięknie zapowiadająca się kariera może zostać zaprzepaszczona, ale oczywiście wszyscy znamy tę historię. Najpierw pomógł Mike Patton, potem za mikrofon w The Dillinger Escape Plan trafił Greg Puciato i stał się tym głosem tego zespołu, jednocześnie jednym z najbardziej szalonych frontmenów, jakich Matka Ziemia raczyła nosić. The Dillinger Escape Plan pożegnali się ze sceną dobrych kilka lat temu, rozeszli się panowie każdy w swoją drogę i to jest oczywiście zrozumiałe, bo lata mijają, nie trzeba zawsze na siłę się trzymać decyzji podjętych za mało lata. Natomiast w tym roku zdecydowali się wrócić i okazało się, że wracają bez Grega, tylko wracają, na razie przynajmniej tak mówią, na koncerty jubileuszowe związane z 25-leciem Calculating Infinity, a zatem wracają z Dmitrim, czyli tym pierwszym wokalistą. Czy ja z niecierpliwością wyczekiwałem tego koncertu zespołu na Brutal Assault, to po prostu tak powiedzieć to nic nie powiedzieć. Ja tam przebierałem nóżkami przy barierce, w ogóle dospawałem się do barierki już 3 koncerty wcześniej, żeby mnie nikt nie ruszył i chyba miałem zbyt wysokie oczekiwania, bo co prawda zespół zabrzmiał absolutnie fantastycznie. No grają wciąż tak jak grali, znakomicie, wszystko tam się zgadzało, wszystko to było super zagrane, doskonale brzmiało, fajnie wyglądało, choć ta produkcja sceniczna oszczędna, ale z pomysłem. No ale właśnie, Dmitri. Ten wokalista, ten głos z tej płyty, niby wszystko się zgadza, natomiast widać, że facet niewiele robił po nagraniu tej płyty, nie potrafi się odnaleźć na dużej scenie. W pewnym momencie wręcz sobie usiadł, śpiewając, rozumiecie, wokalista Dillinger Escape Plan, siedzący na scenie podczas koncertu. Piekło zamarzło. Swoją drogą, fajnie pluje ogniem, to na koniec zaprezentował. No więc tak, The Dillinger Escape Plan na scenie, znowu fantastyczny zespół, ale jednak wielkich butów po Puciato, oryginalny, bądź co bądź wokalista, póki co nie jest w stanie wypełnić. Nie wiem, czy ktokolwiek jest. Posłuchajmy jednak tego, jak rewolucyjne to było w wersji studyjnej 25 lat temu. Corsa Ani. Wiele zespołów, które wystąpiły na Brutal Assault, mógłbym umieścić w kanonadzie, no ale z tej okazji muszę skorzystać. Laibach. Laibach to jest fenomen, który no, właściwie zauważany był raz na jakiś czas w metalowym świecie. Czy to można wymienić, czy to współpracę z Morbid Angel, czy fakt, że chociażby Vader, bo nie tylko oni, wykorzystuje nagrania Laibacha jako koncertowe intro. Jest to fenomen właściwie spoza muzycznego świata, bo nie muzyka tam jest najważniejsza, chociaż bywa fantastyczna, ale cały koncept wizualny, tekstowy, muzyczny, ideologiczny. Nie wiadomo do końca, czy na koncercie Laibach jest się na spotkaniu skrajnie prawicowej bojówki, czy na Państwowej Akademii w którymś z satelickich państw Związku Sowieckiego. Na pewno podczas takiego wieczoru przez tę scenę, przez nasze uszy i oczy przewala się wielka polityka, historia idei, rozważania o tożsamości, ale też o człowieczeństwie po prostu. To wszystko w ironicznym, groteskowym ujęciu, choć podane ze śmiertelną powagą. I właściwie nie wiadomo, po której stronie oni są, czy chcą nam coś powiedzieć, czy raczej pytają nas o coś i to my powinniśmy, sprowokowani przez Laibach, udzielić odpowiedzi. Można się było przekonać na Brutal Assault, jak wiele Laibachowi zawdzięcza chociażby Rammstein. I swoją drogą, jak bardzo to Niemcy uprościli, jak bardzo to zwulgaryzowali. Można też było się uśmiechnąć, kiedy na koniec koncertu Słoweńcy zmusili tłum groźnych metalowców do churalnego odśpiewania i odklaskania I Want to Know What Love Is Foreignera. A my posłuchamy jeszcze dzisiaj czegoś z NATO, płyty, która była swoistym komentarzem bez komentarza Laibacha do wojny w Jugosławii, a następnie fragmentu ścieżki dźwiękowej muzyki do spektaklu Macbeth, doskonale znanej fanom Vadera z koncertów, ale to będzie fragment znacznie dłuższy niż ten, który polscy death metalowcy wykorzystują jako intro. Dobranoc Państwu, wysłuchaliście Ciężko na sercu, do usłyszenia już za tydzień. vacation in the far off land. Uncle Sam does the best he can. If you won't survive, get out.